panier à Vincent, dit Canabota. Baneko baneko na lembi na kofinga po na bota katena lembi o mama. Nazando na leka miso kaka na seo po na sonyo ponga na kobota kate. Bisika ya komela na komiko kima po baninga lisolo se abana na bango. Modi o joni ebisanga esika na somba kobota. Johnny mon amour. Baneko baneko na lembi na kofinga po na bota kate na lembi o ba mama. Nazando na leka miso kaka na seo po na sonyo ponga na kobota kate. Misika ya komela na komiko kima po baninga lisolo se ya bana na bambo. Odi o joni ebisanga esika na somba kobota joni monamu. Na sambeli butu na moi bandeko na bota tate. Na silisi kontako ya banganga na bota tate. Na silisi lopitalo ya kisasa kulka kobota. Bapangi ya besotika na bota. Mbapangi ya beso na sala nini.